Meghalt a pápa, a tűzszünet meg se született. Tojás Márton újra akcióban. Úgy védőfelszerelés nélkül sétálgattak a fertőtlenítőpontok környékén. Orbán Viktort megizzasztotta Hont András. Aztán jöjjön az Isten ítélet, az emberek eldöntik, hogy hogyan és miképpen menjünk tovább. Új szint találtak a tudósok. Szevasz! Szevasztok, boldog napszakot mindenkinek. Itt vagyunk ezen a hosszú hétvége utáni első kellemes munkanapon. Első hosszú hétvége után, mert ez a hét az 4 napos, de aztán pénteken is lesz munkám, de jövő héten hétfőn megint nem lesz. Hogy van ez? Már nem tudom követni. Igen, úgy van, hogy a május elsőjével, és akkor ott egy péntek is kiesik jövő héten. Hát ugye mindig rossz, amikor utólag értesült az ember a hírekből ilyenekről, hogy ugye most volt a hosszú hétvége, és akkor nem tudom, mondjuk erről nem szokott utólag értesülni az ember, mert még aznap jellemzően értesül, hogy bemegy a munkahelyére, és akkor nem kell ott lennie, mondjuk például. Hát általában úgy, ha valamit megjegyeznek a munkavállalók, az azt, hogy mikor nem kell bemenni. Attól nem kell félni, hogy... De ez nagyon helyes is, hogy megjegyez. Bárcsak úgy megjegyeznék mindig, amikor be kell menni. De hát az meg más. Az esetek túlnyomó részében, szerintem a munkavállalók túlnyomó részében van. Mit kell dolgozniuk? Hát ilyen ez az én... Az, hogy mit jelent, igen, az már... Ez igen. Mindenki szereti, minél kevesebb munkával, minél több pénzt keresni. Ez az élet, nem? Ennek a művészete. Tehát ugye sok helyen meg már tesztelték és működött például a 4 napos munkahét. Valahol meg nem. Valahol nem működött. Valahol nem működ. Például ott, ahol úgy tesztelték, hogy nem szerették volna. Például Magyarországon. Nem a Telekomnál volt? A Telekomnál volt, hogyha jól emlékszem, igen. De amúgy nem tudom, lehet, hogy vannak, akik mondjuk egész nap home office-ban vannak, nekik amúgy is, ugye? Hát az amúgy ki tud jönni egy... Nem tudom, én már bele se kezdek ebbe inkább. Már most nem értek egyet magammal, mert beszéltünk arról is, hogy a kormányzatban például Orbán Viktor engedélye kellett egy időben állítólag, hogy valaki home office-t kapjon akár egy napot, egy héten, és hát ugye muszáj. Hát kicsit. Igen, így kell bennülni. Sok miniszter elmondta, hogy nekik az a fontos, hogy így mindenki így üljön benn, és aztán hát ugye nem kell semmit csinálni, akkor is üljön ott úgy, meg hogyha el tudná végezni amúgy otthonról a feladatát, akkor is üljön ott úgy, még hogyha jobban is tudná elvégezni. Pedig otthonról is tudtál volna játszani. Ez nem, ez egy másik munkája volt. De átad sem volt home office, igen. Igen. Home office az nem szeretik a állami cégeknél, csomónál, nem? Hát azt mondta ugye Lázár János, hogy ez a piaci cégeknél sem működne. Lázár János mit tud a piaci cégekről, azt meséld már. Látott már. Hát, inkább felzabált már, igen. Már, látta, már, hogy nem működne. Már nem működik ez a piaci cég, most lettem tönkre. Nem igaz, itt vagyok állam, és a végtelen pénzzel fel tudtam vásárolni az egészet. És hát az mennyire gyenge egy piaci cég, hogy csak úgy oda megy egy állam végtelen pénzzel és hatalommal és törvényközéssel, és fel tudja vásárolni. Semmit, azért már home office. Ennyit ér a hülye piac, sokkal erősebb az állam, igen. Nem kellett volna home office-ba menni talán. Hát igen, nem kéne itt latte avokádókat inni, meg pingpongozni. Nem tudom, mit csinálnak az ilyen tech cégeknél. Igen, pingpongoznak. A piaci meg mezőgazdasági cégek. Ja, meg ingyen túró, Rudi, meg minden. Dolgozni meg ki fog. Cserébe van rossz hírunk is, meghalt a pápa. Hát nem tudom, viszont sokaknak nem volt akkora meglepetés tekintettel arra, hogy azért... Jó, de aztán jobban lett és kiment. Bár nem nézett ki olyan jól, de azt hittem, hogy akkor most túl van ezen, de hát benne volt a levegőben, hogy valami lesz egyszer. Úgyhogy hát mondjuk nem volt fiatal, azt tegyük hozzá, de azért meglepő hír volt ezt hallani a húsvéti hétvégén. Szomorú hír, meghalt a pápa, úgyhogy lesz új pápa választás, nyilván addig meg mindenki gyászol gyakorlatilag. Hát amúgy az egész világban... Még azok is, akik eddig köpködtek rá. Például Bayer Zsolt. Például Bayer Zsolt. Igen, és nálunk pedig gyásznap is lesz a temetése, hogyha jól láttam. Igen? Igen. Ez mit jelent? Szerintem munkanap lesz attól még. Akkor mit jelent? Gyásznap. Jó, de akkor mit jelent, hogyha dolgozni? Hát, hogy gyászoljak rendesen dolgozni? Felhúznak fekete zászlókat. De hogy én nem tudok gyászolni, ha dolgozni kell csak. Akkor te ne dolgozzál. Én sajnálom nagyon, mert szerintem egy eléggé korrekt pápa volt a Ferenc. Nekem volt egy csomó dolog, ami nagyon tetszett az ő működésébe, az, hogy nem aranytrónra akart ülni, hogy nem akart páncélozott fekete BMW-vel járni, hanem helyette sokkal inkább valami egyszerűbb autót választott, miközben nyilván az ő élete is folyamatosan ilyen szempontból azért biztosan veszélyben van. Meg biztos, jó, biztosan védik, meg rendben van, de nem kivagyiskodott ez a pápa. És, meg viszonylag újító volt. Mármint ahhoz képest, amennyire egy egyház engedi, de hogy olyan egy újító szándékú pápa volt. Igen. Ami nagyon ráfér az egyházra. Reméljük, hogy most azért más szelek fújnak a világban. Reméljük, hogy nem jön egy új pápa, aki mondjuk egy kicsit ezeket a haladásokat visszább veszi. Meglátjuk. Amúgy rájöttem, hogy a pápának lenni az nem egy hálás feladat. Szerintem biztosan hálás feladat, igen, de valószínűleg nem mindenkinek nagyon idősen való. Abba a korba kezded, amikor más meg nyugdíjas éveit élvezi, ha van ilyen, nem Magyarországról beszél, és ahelyett, hogy a nyugdíjas éveidet nyugalomba töltöd, mondjuk meg ilyenek, onnantól kezdve még több munkád lesz, és meddig? Életed végéig. Szóval ebbe belegondolj, na mostantól végtelen emberekkel non-stop beszélgetnem, így visznek, hoznak, raknak folyamatosan, folyamatos pörgés lesz az életem még ilyen idősen is, amíg meg nem halok. Ha csak nem, ugye ritkán mondani, hogy lemond egy pápa, volt hát, ilyen. Igen. Szóval ilyen nem az, hogy azt mondod, hogy jó, most még végiggürizem ezt, és akkor majd pihenek a nyugdíjas éveimben, nem, hanem a legnagyobb pörgést nyomom a nyugdíjas éveimben. Szóval ilyen szinten azért ez nem egy házfeladat szerintem. Persze azért szerintem a pörkjei azért egyen jobbak, amit kapsz mellé az extra juttatásokat, mert hogyha azt nézed, hogy valaki mondjuk egy házi orvos vagy egy tanár Magyarországon, és ezért 80 éves korában még mindig dolgozik, vagy ami még rosszabb, fiatal demokrata országgyűlési képviselő szegényeknek. Úgy tűnik, hogy nincsen nyugdíjkorhatáruk, úgy tűnik, hogy örökké dolgoznak. Jó, de mondjuk a tanárokat képest... senki sem kényszeríti, csak a gazdasági helyzet hogy ne halljanak éhen. Csak az. De igen, a Ferenc pápa valószínűleg nem halt volna éhen akkor se, hogyha nem lett volna pápa, ő nem megélhetési pápa volt. Van ilyen? Biztosan van, akinek ez egy kiút. Szerintem most sokan jelentkeznek. Az egyetemen volt nálunk a növénytani tanszék vezetésére kiírták a pályázatot, hogy kell 10 év egyetemi tapasztalat, és az egyik srác, aki meg 10 év oda járt, de még nem végezte, ő beadta a pályázatot. Ja. Megül is megvan. Őt kihúzta volna a csávából ez, lehet, hogy van olyan, aki jelentkezne pápának is. Amúgy az Erdő Pétert megint van, aki befutónak látja. Hát én emlékszem az előző pápa választásra. Néztük a konklávé élő livestreamet, hogy milyen füst fog kijönni akkor ott a kéményen, és akkor ilyen játékokból olyan névvel regisztráltunk, hogy Erdő Péter pápa. Hát nem jött. Nem. Kérdés. Most sem sok esély van amúgy elmetően. Valószínűleg nem. Ja, de ki szeretj... tudja. Figyelj. Ki tudja, hogy jó lenne egyáltalán. Hát ugye, hogyha megnézitek a Ungvári Krisztián mit mond róla, hogyha az igaz, akkor nem biztos, hogy annyira jó. Hogyha ez nem igaz, akkor lehet, hogy jó. Van valami ügye is, nem? Az lehet, hogy nem segít egy ilyen konklávé. Egy vizsgálat a Vatikánban. Hát igen, de lehet, hogy az se segít. De amúgy most ugye tavaly még Oscar díjat is kapott a Konklávé című film, ami... Két pápa, nem? Mondjuk, nem, az egy másik, a Konklávé. Ez nem tavaly volt? Két pápa legalább. Inkább. Konklávé szerintem azért nem a világ legjobb filmje, érdemes megnézni most szerintem, hogy inkább nekem azt tetszett a Konklávé, hogy egyszerűen érdekes, hogy mi a menete egy ilyennek. És nyilván érdekesebb egy ilyen dramatizált filmben megnézni, mint egy doksi filmben. Uh-huh. Szóval emiatt lehet, hogy érdemes, hogy hát nyilván az is politika az egész. Vagy a politika. Hát igen. Vagy a... Hát nem csak lesz a Jézus Krisztus, hanem érdekes. De nem lehet... Meg az, hogy milyen metódusok vannak, amik így bevett dolgok. Egy másik dokumentumfilmet láttam erről, melyik volt az a Nem angyalok és démonok, hanem ami előtte volt. Az a Tom Hanks film. Da Vinci Code. Da Vinci Code. Igen. Nem így működik. Az egy máshoz szerintem, hogy nem. Da Vinci Code tényleg az mekkora divat volt egy ideig. Ja. Hány embernek az összeesküvés elméleti, te itt ültetted a fejébe. Hány lapos földes van a Da Vinci Code miatt? Hát manapság meg kicsit máshogy néz neki, nem? Egy ilyen googlizással egy osztálykirándulás meg tudná ugyanezt csinálni, mint amit a Tom Hanks. Na mindegy, de amúgy, tehát a világon mindenhol megemlékeztek Ferenc pápáról is. Hát sikerült egy fideszes képviselőnek a két pápa filmből kivágni egy képet és azt kirakni. A főverebet rakta ki. Melyik pápát? Hát jó pápát, legalább jó pápát választott, de azért mégis a főverében illusztrálni a gyászát sajátos. Lehet, hogy a Trónok harcából rakta ki, nem ugyanott játszott az a csávó? Nem, mert egy buszon ült, szóval nem hiszem, hogy két pápát meg akartam nézni. Voltak buszok? Most már azt is megnézem, érdekel. Nem láttad még? Nem. Van egy film, amit én láttam, de te nem. Két pápát nem láttam. Amúgy ez szerintem rendben volt. ez egy jó film volt. Meglátjuk, hogy mi dönti el ennek, hogy milyen érdekek feszülnek most ott a háttérben, hogy ki legyen a pápa. Érdekes lenne belelátni egy direkt 36 leleplező cikket, ezt megnéznék a pápa választásról. Viszont itt a húsvét alkalmával úgy tűnt, hogy vannak megtérők, de nem lehetünk ebbe teljesen biztosak, ugyanis... Putyin tűzszünetet hirdetett, miközben az ukránok pedig arról számoltak be, hogy mégis bombázzák a városaikat. Hát a Zelenszky szerint csak PR húzás volt ez a tűzszünet, de ugyanúgy megy tovább a háború. Kijev szerint Oroszország 1882 támadást hajtott végre a kijelölt időszak alatt. Ezek közül 812 nehéz fegyverekkel történt a 30 órás húsvéti tűzszünet alatt. Szerintem a tűzszünet nem ilyen. Pedig már biztos már mondaná a Bayer, hogy azt a jóságos Putyin. Igen. Aki 30 óráig nem akart támadni, hát ez egy aranyember. Pedig hogyha azt mondjuk, a háborúban, amit ő robbantott ki. Ugye erről megosztanak a vélemények, mert igen. Ugye bár Amerika robbantotta ki, mondja a nagyferó, miközben azt mondja, hogy az Európai Unió magába kényszerítette Magyarországot, és akkor így fel. Szovjet-Európai Unió. Szóval hát igen, pedig ugye bár, hogyha most például tűzszünet lenne, és aztán utána tűzszünet lenne örökké, akkor azzal lehet, hogy tennénk egy előrelépést. Hát mostanában nem lesz béke, úgy érzem. Donald Trump azt mondta, hogy remélhetőleg még a héten megállapodás születik Oroszország is. Nem úgy tűnt, mert nem tudnak megegyezni már területeken. Hogy a Donald Trump odaadna területeket, amit az ukránok nem szeretnének odaadni, egy nehéz lesz. Nem is értem. Amerikai területeket? Hát ukrán területeket. Ukrán területeket. Hát nem, mert orosz. Most már. Trump már azt mondja, hogy ez most már felőle lehet amúgy orosz. Hát igen, a Trump úgy tűnik, hogy úgy próbál most tárgyalni, hogy azt mondja, hogy el kell fogadni a Ukrajnának, hogy a Krím elveszett, az az oroszoké, és akkor onnan lehet kiindulni. Igen, amúgy az lehet, hogyha mindent megkap Putyin, amit szeretne, akkor lehet, hogy hajlandó békét kötni. Vagy akkor megéri háborúzni. Az meg a másik, hogy akkor lehet, hogy megéri, de hát na jó, hát ez majd... Trump az ment nagyot a hétvégén amúgy is, mert mindenféle hülyeséget írogatott ki, all caps lock-kal, az a kedvencem. Valamint, hogyha ilyen ortlibálna folyamatosan a True Social-en, vagy nem tudom, hova írogatja ezeket a hülyeségeket. Azt mondta, hogy aki a vámokra rosszat mond, az nem érti, hogy hogyan működik. De hát épp na mindegy, épp vissza vannak bomba, szóval nem tudom, de hogy... Amúgy ebben is voltak eléggé erős ellentmondások, nem? Tehát az arról volt szó, hogy ez egy kitervelt dolog volt, hogy direkt így szerették volna ezt a vámháborút lefolytatni, aztán közben Trump, amit nyilatkozott, abból az derül ki, hogy hát valójában amiatt kellett visszavonni 90 napra a vámokat, mert bedőlt tőle a piac. De most megint bedőlt a piac, mert most itt a kit szidott éppen, akit amerikai jegybankelnököt szitta? Teli szájjal is bedőlt a piac. Elvileg a Trump ezzel a vámokkal kapcsolatban, tehát már egy több mint egy évtizedes viszonylatban, tehát nem a 16-os kormányzása idején, hanem már előtte is ebbe látta a megoldásokat. És ráadásul ugye a kabinette pedig folyamatosan olyanokat nyilatkozott, hogy nyilván mivel ugye könnyen el lehet magyarázni, hogy miért nem működik ez. Mi volt? A Last Week Tonight-ban volt egy jó példa, hogy egy közgazdász azt mondta, hogy a fodrászával folyamatos kereskedelmi deficitben van. Ja, ez igen. Nem a vám volt a menélem, ez a kereskedelmi deficit. Igen, hogy az alapján döntik el a vámokat, és hogy folyamatosan kereskedelmi deficitben van a fodrászával, hiszen a fodrásza nem vesz tőle semmit, ő pedig folyamatosan vesz valamit a fodrászától. A világgazdaság nem így működik, hogy nem is tudom, melyik afrikai ország volt, amiből Amerika gyémántokat vesz olcsón. Mm-hmm. Meglepő mondom, a gyémánt az ugye, pedig állítólag az drága. Na mindegy, gyémántot vesz olcsón, és hát az ország pedig... Nem vesz ugyanannyit Amerikából? Igen, nem tud ugyanannyit vásárolni amerikai termékekből, hát Teslát, mindenféle Apple cuccok, nem tudnak egész egyszerűen olyan szolgáltatásokat venni, tanácsadó cégeknek most Amerika járt rosszul, mert deficitben van. Valószínűleg, úgyhogy rájuk vágtak rohadt nagy vámokat, és akkor így most sokkal drágább, ami onnan neki kell, azt sokkal drágábban tudják bevinni Amerikába, és azt hiszem a mangó volt a példa, hogy hát mangót nem tudnak termelni az Egyesült Államokba, úgyhogy arra nyilván nem fognak kivetni vámokat, hát azzal nem tudnak mit csinálni onnan. Mangót vesznek, hát nem fogják azt mondani, hogy onnan is vegyenek elég mangót Amerikából, aztán kivetették a mangóra a vámot. Érdekes, mint hogyha kis káosz lenne. Mint hogyha nem lett volna tökéletesen átgondolva minden, nem ez volt az egyetlen dolog. hanem a jó öreg Hexetről megint kiderült egy szignálcsoportos. Szignálbotrány folytatódik. De ez hogy derült ki? A nyomozás miatt? Nem, vagy, ez a New York ebbe Times... Ebbe is bevettek egy újságírót véletlenül. Nem, nem, itt nem vettek be. De itt a felesége volt benne, meg... Gyereke, nem? Nem a gyereke volt. De valamelyik gyereke nem volt benne? Aki ugyanúgy öccse. Igen. Vagy bátyja. Meg a ügyvéd. És ott is nyomatta. De hát amúgy a nagy része valahogy a kormány közelébe dolgozik. Ez is az sokat elmond, hogy az egész rokonsága már ott dolgozik a Trump közelében. Hát úgy tűnik, igen, hogy a Hexet nemcsak, hogy a családját vette be ebbe a szignálcsoportba, ahol pontos adatokat közölt arról, hogy mikor és hol fognak lecsapni a vadászgépek, hanem ráadásul, amúgy épp ez is épp pedig probléma lenne valószínűleg, hanem bevette a saját kis tanácsadóit, akiket a politikai tanácsadóit, ami... Akik szakmai alapon kerültek be? Valószínűleg amúgy, tehát legalábbis bizalmi alapban. Szóval, ha ő megbízik benne, akkor nyilván egész Amerikának meg kell bíznia bennük. De ez nem tudom, szerintem az, hogy egy politikus a tanácsadóival átbeszél dolgokat, erre szerintem van valami szabályzat, hogy mi az, ami már túl titkos ahhoz, hogy ezt így kiadja olyan kezekbe, ahol ez rossz helyre kerülhet. Nyilván látszik, hogy nem tudom, például, hogyha Orbán Viktor az Orbán Balázzsal beszélget, hát neki van egy ilyen miniszteri szintű tisztsége, akkor ott vele meg lehet beszélni, feltételezem elég sok mindent. Hát nem tudom, az, hogy valakinek valaki a tanácsadója, meg a testvérem, hát az már nem biztos, hogy feljogosítja. Még a feleség. Feleség is nem a Fox News-os. Producer, de Fox hát News-os producer. Hát lehet, hogy ott ismerkedtek meg. Ért annyira hozzá, mint ő. Nos igen. Ő ugye a Fox News-os műsorvezető. Hát igen, ki értene jobban a ilyen külpolitikához. Amúgy ez a probléma talán azzal, én szerintem... Olyan, mint hogy itt van a Bohár lenne az egyik a Szijjártó helye. És a Bohár egyik haverjának elküldeni az államtitkokat. Hát nem, egy másik... Megafonos. Másik megafonossá beszélnék meg a támadásokat, és így. Ha. Alapvetően az nem is az a fő problémám, hogy ők megbeszéljük, hanem mit keres a Bohár, mint külügyminiszter. Amúgy ez éppen elég gond, bár tehát hogyha szerintem ez egy nagyon jó vívmánya a demokráciának, hogy bárkit meg lehet választani. Meg az a nagyon rossz is. Igen, tehát nyilván nem a kvalifikáció az, ami igazán szükséges egy miniszteri poszthoz, hanem a vízió. Viszont, hogyha valakit nem az, hogy jogi diplomának kell lennie, vagy közgazdász diplomának kell lennie, nyilván egy gazdasági miniszternek mondjuk nem biztos, hogy árt, hogyha van egy közgazdász diplomája legalább. Viszont az, hogy nincsenek fölkészítve a kormányzati feladatokkal járó körülményekre, az viszont ez eléggé meglepő. És ez így nem akkora csoda szerintem, hogy rendeződik át a világ, hogy Amerika húzódik vissza Európából, hogy már csak arra lesz ereje, hogy Ázsiában fenntartsa az állásait. Ez nem annyira meglepő így, hogyha ennyire inkompetens embereket tesznek oda. Én nem feltételezem amúgy azt, hogy itt orosz vagy kínai befolyásról lenne szó, hogy ők választatták meg a Trumpot. Ez valószínűleg egy nagyon sok tényezős egyenletnek a vége, amiben érdekegyezés lehet amúgy a Putyinnak ezzel, hát ki tudja, neki valószínűleg jobb ez, mint hogyha nem tudom, egy olyan vezető lenne, aki mondjuk hajlandó lenne beleállni egy konfliktusba, hogy Oroszországot visszaszorítsa és a terjeszkedését. Tehát most ez, tehát valószínűleg az rosszabb lenne Putyinnak, ezt beláthatjuk. Az, hogy nem sikerült ezeket az embereket semennyire se felkészíteni, hát nem tudom. Ebből érdemes tanulnunk, lehet, hogy nálunk is érdemes lenne meghozni olyan szabályokat, hogy aki ki lesz nevezve egy ilyen tisztségre, ő neki milyen kötelező oktatásokon kell végigmenni. Amúgy ilyen szempontból nézzük a Kutyapártnak, mennyire jó az a kezdeményezés, hogy az önkormányzati választásokra olyan embereket engedtek csak jelöltnek az ő támogatásukkal, akik elvégezték ezt az önkormányzati képviselői képzést. Hát már előrébb vannak, mint az amerikai kormány. Mint a világ leghatalmasabb kormánya. A legnagyobb atomhatalom. Hát igen. Amúgy ez már messzire vezet, de ha valami, akkor az elmúlt évek tényleg bebizonyították ezt. Nyilván aki szeretne mindenféle gyíkemberekben hinni, meg a valakikben, akik mindent, hogy mondjam, irányítanak a háttérből, mint hogyha nem lenne az, hogy ha két ember lenne, akkor már nincs egyetértés szerintem a világ irányításában, nem hogy egy egész hálózat, uh-huh. egy egész háttérhatalom, na mindegy, az emberek szeretik belelátni, hogy... De hát a mammon irányítja őket igen. a háttérből. Mert sokkal félelmetesebb a valóság, hogy emberek vannak, akiknek a egyéni érdek, a egyéni sértődéseiktől kezdve a legnagyobb barmokon keresztül mindenki hatalomhoz juthat. Ezt szerintem sokkal félelmetesebb amúgy, mint hogy valakik irányítják a világot. Például az, hogy bármilyen barom hatalomhoz juthat, ezt szerintem parább, de hogy... Az, hogy ekkora, hogy ennyire felkészületlen emberek kerülnek hatalomhoz. Igen, de igen. Meg persze mindenki utána megmagyarázza, hogy igazából de hát ezek csak színészek, mindent örökre magyarázni el, de hogy azt látom, hogy már nincs is annyi réteg amúgy, mint amennyit beleképzel az ember, hogy itt vagy, egy köznépként, és akkor ilyen 100 réteggel fölötted állnak a nem tudom, az amerikai uh-huh. vezetés, de hogy nincs annyi réteg, amennyit az emberek elképzelnek. Meglepően hamar föl lehet jutni. Nem mindenkinek, de hogy embereknek nagyon hülye pozíciókba, amiből már azt hiszik, hogy az már a rák népség közelében van, igen. Aha. Amúgy volt egy ilyen rendszer, hogyha visszaemlékszünk, amiben mondjuk egy cipőgyárban dolgozó emberből miniszter lehetett így viszonylag gyorsan. Ez egy olyan rendszer volt, amit kipróbáltunk, nem csak Magyarországon, voltak ennél nagyobb próbálkozások, például a Szovjetunióban is nem nagyon működött. Többek között ilyen megoldások miatt is, mert a megbízhatóság volt az első, és nem az állampolgár számára való megbízhatóság. Saját éppen aktuális politikai érdekeknek és a saját magadhoz való lojalitás volt az első, ugye, tehát ugye a vezérhez való lojalitás volt az első a vezérnek, és így aztán kontraproduktív volt a választás. Hát, ja, igen. Amúgy itthon is szerintem tök jól látni kicsiben, hogy akár anno az ellenzéki összefogás, ami aztán utána egész jól ki lett elemezve utólag, akár hogy hogyan beszélték meg a dolgokat, akár a Fidesznél is látszik, hogy egyszerűen a Fidesz is most szeret mindenfélét ugye ráhúzni a Tisza pártra, mindenféle összeesküvésen, de Brüsszel irányítja minden, és szerintem már az ember non-stop követi ezt, meg visszamenőleg elolvassa az ilyen leleplező cikkeket. Nagyon sok dolgot beleképzelnek az emberek, és közben csak rengeteg ember balfaszkodása. Néha igazi irányítatlan balfaszkodása, mint például az ellenzéki összefogás volt. Például nem volt semmi nagy soros összefogás, hanem pont, hogy széthúzás volt, mindenki beleszart, nem az ő jelöltjük volt. Igaz, ilyen kicsinyes emberi dolgok, kárább egyik embereket belelátni. Amúgy nekem még az ütötte meg a fülemet, amit mondtál, szerintem az egy jó gondolat, hogy mindenféle kóklerek vannak nagyon sok helyen a vezetésben, akik össze-vissza rángatják a gyeplőt, és ez most már talán mindenki számára egyértelmű, aki követi az eseményeket, és vannak, akik még azt képzelik, hogy itt igen, hát ezek géniuszok, csak mi nem értjük meg, azért nem értjük meg, mert mi nem látunk át annyi információt, nem tudunk úgy gondolkodni, és amúgy abban igazatok lehet ebben, aki így gondolja, most hozzátok szólok, hogy valóban nincs annyi információnk, mint ezeknek az embereknek, de amint kiderül valamilyen plusz kis információ morzsa így elénk kerül, és meglátjuk, hogy hogyan nézhet bár valójában. Bár ne lett volna ennyi információ. Hát igen, akkor pedig már fel is nyithatjuk a szemünket, hogy hát igen, ez nem feltétlenül úgy működik, mint ahogy képzeltük, és szerintem ezt egyre inkább el kell fogadnunk. Nem arról van szó, igen, ahogy te is mondod, hogy háttérhatalom irányítja ezt az egész világot, és így nincs mit tenni. Nem tudjuk ezt már, nem tudjuk megváltoztatni, nem tudunk tenni azért, hogy kicsit jobb legyen a világunk, tudunk tenni azért, hogy jobb legyen a világunk, és ezeket az embereket, ezeket igenis ellenőrizni kell, ezek nem géniuszok. Vannak köztük jó képességű emberek. Utcán is mindenhol mászkálnak jó és rossz képességű emberek. És lehet, hogy te is egy vagy a jó képességű emberek közül, aki amúgy ez tök jól átlátná, meg tök jól el tudná látni ezeket a feladatokat, aki pedig ott van, az nem feltétlenül az. Lehet, hogy az, de hogyha az is, akkor pedig úgy tűnik, hogy nem arra használja a jó képességeit, hogy jól működjön például ez az ország. Úgyhogy ezt szerintem érdemes észben tartani. Mindig lehet tenni, mindig van mit tenni, és az, hogy kiengedjük a kezünkből még azt is, hogy kövessük az eseményeket, az szerintem az egy megengedhetetlen dolog. Szerintem ez egy kicsit olyan, mint amikor gyerekként így a felnőtteket így egy külön fajnak. Pontosan. Hogy jól vannak a felnőtt, a felnőtt világ, a felnőtt izés, és így észre se veszed, és egyszer csak te is felnőtt vagy gyerekekkel mondjuk, és így semmi misztikus nagy szintlépés nem volt, hanem egyszerűen csak lehullik ez a leppel, és ugyanúgy ott vagy, ott ismersz felnőtteket, akik ugyanolyan gyökerek, idióták, fogalmuk sincs, ugyanolyan érzelmi szinten vannak, mint egy 3 éves, érted? De hogy így rájössz, hogy igazából semmi misztikus nincs. Valószínűleg egy csomó vezetői oda kerül végül, és így mazeg, azonban, hogy kerültem én ide? Van, aki több munkát befektet, de van, aki meg mondjuk jó kapcsolatai vannak. A politika az inkább az utóbbiról szól. Meg mondjuk, ha valaki nagyon jó képességű, mondjuk nagyon ért a gazdasághoz, de szarszónok, meg van ott valaki, aki össze-vissza tud bullshitelni, amit szívesen hallgatnak az emberek, meg nagyokat tud ígérni, de nem ért semmihez, hát az utóbbi fog a hatalomba kerülni. Hát igen, az is gyakori, de amúgy gyakori az is ugye, hogy az emberek a képességeik fölé buknak, és ezért tesznek egy olyan pozícióba, amihez már nem értenek, mert előtte az összes többi pozícióban jók voltak, mindig őket léptették elő, őket vették elő, hogy majd ő itt is jó lesz, és aztán egyszer csak ott van, hogy azt a feladatot már egész egyszer nem tudja ellátni. Na mindegy, viszont az, hogy odafigyeljünk és megkérdezzünk sok dolgot, és a saját kezünkbe tartsuk az irányítást, az nagyon fontos, és még nekünk se szabad mindent elhinnetek, nyilván hiába a legjobb szándékkal próbálunk titeket informálni, nyilván van, hogy mi is hibázunk, sőt, most már olyan is van, hogy direkt próbálunk félrevezetni titeket. Csak ez rosszul vagyok. Miért kell ezzel szembesülnöm? Mi ez itt? Ez Ádám, ez te mondod itt, amit mondasz a saját szemeddel, száddal. 8000 forint átváltozhat 8 millióvá, miközben csak görgetsz tovább. Most próbálom ki, beteszek 8000 forintot, amire nincs is szükségem. Kicsit pörög a nyelvem. Elképesztő. Azt na, mikor vetted fel ezt a videót, Ádám? Úgy leszik még az előző irodába. Indulok, várj, csak már 1 millió forint pár másodperc alatt? Újra. Nem annyira jött össze ez a hang. Bazzak, nyertél 1 millió forintot? Nem is szóltam. Nem hiszem el. Kockázat, csak 8000 forint. Várj, már csak egy lépés hiányzik az 1000-szereshez. Most már értem, miért nyert még Will Smith is 200 000 dollárt. Nem mesélti erről, hogy már nézteti a Will Smith élő adásban nyert 200 000 dollárt. Most akár 180 000 forint. Ó, még többen töltik le, mint a TikTokot. Bónuszt is adnak az első befizetésre. Töltsd le a... Úgy tűnik. Ami ez végtelenül elszomorít, ugye régen ezek az AI-jal generált reklámok, ami valaki arcát felhasználja, azt láttam, hogy talán Csigér Alexával, a Nessájjal, VR Janival voltak ilyenek, de gondoltam, hogy a mi közönségünk az nem feltétlenül ugyanaz, szóval mi nem vagyunk ilyen mainstreamek, szóval ezt meg fogjuk úszni. Hát nem. És nem jó érzés, hogy az arcommal eladnak valami szkemet. Ja, amúgy már megnéztem, nem lehet letölteni már ezt az alkalmazást, úgyhogy legalábbis én nem találtam meg. Úgyhogy legalább ennyiben már nem lehet ártalmas, amúgy ezen a videón van egy darab like a 3 nap alatt. Meg pont én nagyon sokszor tematizálom ezeket a dolgokat, úgyhogy talán a mi nézőink azok nem feltétlenül azok, akik erre rámennek ezt letölteni. Ez meglepne valakit, hogyha ezt reklámoznák? Ja, hát mindegy. De amúgy nézted, hogy mennyire jól, tehát tényleg az úgy mozog a szád, mint hogyha azt mondanám. Szóval már ilyen jó helyen van az AI, vagy ilyen jól tud működni. Hát ez mondjuk nem, ennél már sokkal jobban tud működni, csak ez egy igénytelen. Igen. AI, de igen, amúgy, de még az igénytelen AI is. Bele gondolni, hogy valaki, Istenem, ezzel töltötte valamennyi idejét, akár Indiában valami nyomornegyedben, mert ezt oda adják ki ezeket a munkákat csomószor, hogy beletessen engem az AI-nak, és akkor próbáljon AI hangot csinálni. Ez szürreális számomra. Mindegy, ilyet látok, jelentsétek nyugodtan. És ne írogassatok nekem, hogy nem jött be ez a befektetésetek, bazeng. Pedig azt mondtad, hogy van 8000 forintod, amire nincs is szükséged. Vagy 8000 forint, most már egy irasztára elég lassan, szóval. Szóval nagyon szükséged van rá. Úgyhogy léci, ne írogassatok, hogy nem jött be a biznisz. Istenem. De hogy ilyenek már, van egy Facebook epizód, amiben ezek... Izéket hirdetnek a... Ja, amikor a Friderikusz... Nem a Friderikuszt láttam én, hanem a Györfi Pál, meg ilyenek, valami kenős szart reklámoznak, meg a nyúnyók, hogy hívták? Müller Ceciát, hogy hívták? Nyúnyóka. Nyúnyók. Ő hívta a nyúnyókának a plüssöket. Igen, hát valami ráragadt ezt. Hát ezért, mert ő mondta, hogy a nyúnyókát viszik magukkal a gyerekek. Ja, vele is hirdetnek, meg a Karikó Katalinnal is láttam ilyen AI hirdetést, hogy valami szkemet reklámoz. El akarják hallgatni a gyógyszergyára. Igen, félelmetes, hogy ezeket tényleg vannak, akik be is veszik. A Détót Kriszta mondta, hogy ő ráírogattak is, hogy ezt nem bált be, meg nem tudom, és akkor... Na, nekünk ne írogassatok. Írogatnak ennélkül is hülyeségeket. Például valaki felháborodva írta előző héten, hogy hol van már csomagja, Közben százszor elmondtunk, hogy előző héten csak előrendelés volt, de nagyon fel volt háborodva, hogy nem jött meg. És jó, hát honlapon minden akkorában ki van írva, hogy előrendelés. Amúgy felgyorsult világunkban. Igen, mindegy, kedvesen válaszolunk a nem túl kedves üzenetekre is. Ja, de amúgy a héten elkezdjük kiszállítani az előrendeléseket, amit az új merch-sel kapcsolatban leadtatok, és ha mostantól rendeltek, az már nem előrendelés, hanem nyilván miután legyártottuk az összes előrendelést, utána az is megkapja, aki mostantól rendel. Most már nem előrendelés van, hanem éles rendelés, úgyhogy kösz, ha támogattok azzal is. Inkább, hogy mondjam, a 8000 forintotokat inkább a kopasz csimpázon költsétek el, mint a Chicken Road. Amire nincsen szükséged, ugye? Igen. Hát. Figyelj, volt egy videó itt múlt héten, amiről már mindenki elmondott mindent, de szerettem volna, hogyha beszélünk róla egy kicsit. Főleg azért, mert csak elég, hogyha az intrót megnézzük szerintem, és aztán utána pedig elmondom, hogy mi történt benne pontosan. Vagyis hát van hozzá. Én is a felvezetem szívesen. Köszöntök mindenkit. Ez itt volt az intro. Mit szólsz hozzá? Hát jó volt. Elég is volt. Szóval most az van, hogy meg kell lepődni, hogy... Meg kell lepődni? Újabb kormányzati propaganda média bukkant fel a semmiből. Persze nem kormányzati propaganda média, hanem ott van a Hont meg a Ceglédi, akik elméletek ugye ellenzékiek, bár már egy éve feltűnően fideszes narratívát tolnak, és akkor várjál, van pár ember, aki már feltűnően fideszes narratívát tol, megalapít egy új médiumot, amire rögtön a fideszesek egymásnak adják a kilincset. Volt már a Lázár, volt már az Orbán Balázs, most hirtelen az Orbán Viktor is el kellett mennie, akkor még 10 000 feliratkozós csatornához el kellett szaladnia, és akkor most úgy kéne csinálnom, mint hogyha ez nem egy következő propaganda termék lenne. Hát sajnos ez nehezemre esik. Túl sok dolog állít össze, hogy vannak ilyen emberek, akik a fideszes propagandát olják, csinálnak egy médiumot, nem tudom miből, de oké, csinálnak, azt még biztos félre raktak rá, és akkor hirtelen szaladnak a fideszesek oda interjút adni. Érdekes. Azért egy médiumot megalapítani szerintem nem az lesz a nagy leleplezés, hogy volt, nem tudom, nem, néhány százezer forintja valakinek. Az a furcsa, hogy rögtön szaladnak a fideszesek oda. Az sokkal furcsa. És aztán Orbán Viktor elmegy oda, és akkor nagy VS felkérdezés, és utána tele van az Orbán Viktor Facebookja meg a Instája a kivágott részletekkel, mint amikor a Kossuth Rádióban nyilatkozik, és akkor feltűnően nem nagyon van visszakérdezés, nem nagyon van olyan, hogy na jó, akkor hoztam itt adatokat, ezzel szembesítelek, stb. Szarba van a Fidesz. Ez látszik nekem ebből, hogy izzadnak, hogy mit kéne. Mit mérhettek? Igen. Ugyanaz, mint a 21. Hát, mint kiderült, egy dolog kiderült ebből az interjúból, hogy a mérések azok pontosak, mert mint ő is mondta, a saját méréseik azok megbízhatatlanok. Na várjál, Ádám, viszont én néhány részletet szeretnék pontosan megmutatni ebből. Üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk miniszterelnök úrra, eljött hozzánk interjúra, eljött hozzánk. Ugye, tehát úgy volt, hogy elő fog kijönni, tehát kiírtuk, hogy 7-kor jön ki, csak még el kellett küldeni miniszterelnök úrnak jóváhagyásra ezt a videót, és akkor ők pedig kivágta azt, amit ki kellett ebből vágni, de akkor most már itt az interjú. De jó, hogy el tudott jönni hozzánk miniszterelnök úr. Ezt tudta miniszterelnök úr, hogy ez nem egy propaganda műsor? Igen. Hiszen csak tudja miniszterelnök úr, hogy csak véletlen jött el, ugye ezt mondta, hogy véletlen jött el, és akkor úgy volt, hogy miniszterelnök úr itt vett egy parízeres szendvicset itt a szomszédba, és akkor így véletlenül ide fordult be, és akkor most már itt ül, akkor gondoltuk, hogy meginterjúztatjuk, úgyhogy jönnek a kemény kérdések. Miniszterelnök úr, hogy telik egy napja? Szokott mondjuk reggel fölkelni? Föl szokott kelni reggel? És miután fölkel, utána pedig így ebbe megy a munkába? Ez elképesztő. Ez tudna nekünk erről még mondani valamit? Mit csinál még reggel? Jó, hát nem szeretném valóban azért nagyon firtatni ezt. Meg szeretném kérdezni mégis miniszterelnök úr, hogy tehát a háború az rossz? A béke. Béke fontos. Az jó? A béke? A béke jó. És a háború? Az rossz. Hát ez elképesztő. Ezzel kapcsolatban nem is lenne több kérdésem. Nehéz asszon Hont úr. Inkább szeretném elmondani, hogy Donald Trump nem egy futóbolond. Nem. Nem, egy zseni, korszakos zseni. Anya, igen. Köszönöm, ehhez kapcsolódom természetesen több kérdésem nincsen. Az lenne viszont még a kérdésem, hogy... Béke. Miniszterelnök úr, ez nagyon jó. Magyar Péter, rossz? Rossz. Brüsszel. Magyar Péterrel kapcsolatban felmerült az, hogy amíg a Fideszben volt, addig nem volt vele baj. Ez, de most meg már van vele baj, ezt kifejteni? Brüsszel. Köszönöm, nincs, tehát vissza nem tudok erre már kérdezni, mert minden kérdésemre ezzel válaszolt. Szoktak a politikusok hazudni, miniszterelnök úr? A Gyurcsány. A Gyurcsány! Ez nagyon jó! Nagyon jó, köszönöm. Arra nincsen visszakérdésem, hogy esetleg ön is hazudna ezt. Sajnos ezzel nem szeretnék én most foglalkozni. A Magyar Nemzeti Bankkal, hogyha esetleg ön tehát hogyha önnön múlt volna, akkor eltűnt volna pénz. Ott van a... Igen? Ott van a európai... Igen. Ez pont akkor Brüsszel. Brüsszel. Hát ez, én nekem ezzel kapcsolatban több kérdésem nincs. A Covid-dal kapcsolatban esetleg a Covid-járványt jól kezelték? Sikertörténet. Én erre nem fogok tudni visszakérdezni, mert, hogy akkor miért halt meg mondjuk ennyi ember. Ez nem, egyszerűen ezzel kapcsolatban nincsen mit kérdeznem. A gyermekvédelem helyzetére viszont még rákérdeznék, hogy az ott minden rendben van? Megfelelő. Válható. Minden rendben van. Nagyon jó. Miért kérdezni? Miért merül fel? Miért kérdezni? Vissza még erre, ugye? Hát nem lehet, hát erre visszakérdezni. Amiről itt mondták, hogy ne beszéljünk, ez a gazdasági nehézségek, az egészségügy, a szociális háló és az oktatás helyzete, erről én nem is szeretnék erről beszélni, hanem azt szeretném inkább mondani, hogy tehát indulhat majd a Tisza párt a választásokon? Dolgozunk. Köszönöm szépen. Sajnos egyelőre igen. Ez megnyugtató. Ha a szabályokat betartják, amit most próbálunk úgy csinálni, hogy ne tudják, akkor nem biztos, hogy... Hát ennél magasabb szintű demokrácia nem létezik ennél. Ugye nem kérdez vissza erre. Miért kérdeznék, miniszterelnök úr? Mit lehetne erre kérdezni? Még csak azt szeretném elmondani itt a végére, hogy tudta, hogy a Magyar Péter... Nem jött el ide, de maga eljött ide, azt tudta. És azt tudta, hogy a Magyar Péter nem ment el a bal fake newshoz se interjúra. De ön ugye elmenne a Klotyó Bob Instagram oldalhoz interjúra. Hát lehet beszélgetni, jó? Bárhova elmenjen. Nem úgy tűnik. Nagyon jó, hát ezzel kapcsolatban nem tudok többet kérdezni. Hát mit kérdezhetnék? Hát nagyon szépen elmentem, köszönöm. Elmentem a focis csávókhoz is. A troll focihoz is. Igen. Tehát a Patriótába is, a TV2-hoz. Demokrácia. Ennél tökéletesebb ilyen gömb demokráciát nem is tudnék elképzelni, miniszterelnök úr. Főleg így, hogy hozzánk ide eljött, és ezt elmondhattuk, hogy minden a legnagyobb rendben van, és amire esetleg rákérdeznék, vagy tennék egy olyan kérdést, amiből kifuthat valami olyan téma is, ami esetleg önnek kényelmetlen, akkor utána semmiképp nem folytatom ezekkel kapcsolatban a kérdezést. Nagyon szépen köszönjük, miniszterelnök úr, hogy eljön. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok. Tony, jó lesz? Csináljátok egy új mérést. Most már szerintem megfogtuk. Ez fog fordítani. Tényleg amúgy arról van szó, hogy nem nagyon sikerült feltenni olyan kérdéseket, vagyis hát felvetett olyan témákat Hont András, amiről lehetett volna beszélni, és aztán nem beszéltek róla. Kínos témák meg egyáltalán nem kerültek elő. Hát egészségügy, igen. Oktatás, gazdaság, az nyilván nem érdekli az embereket, látható. Igen, de az épp elég botrányos, hogy maga... De belső kereskedelem az érdekli, nem? Benfentes kereskedelem kérdése előkerült, de nem fejtette ki az Orbán se különösebben. Eléggé csapongó volt, Orbán tényleg amúgy elég fáradtnak tűnt. De legalább véleményt lehet mondani, nem? Amikor néztem a videót, akkor a legutóbbi hozzászólás majdnem egy napos volt. Most azóta így azt látom, hogy így néha négy óránként kiengednek egy kommentet. Szóval lehet kommentelni, csak nem lehet látni, csak amit jóvá hagynak. Így aztán könnyű egy ilyen pozitív komment. A profi interjú kommentet ezt kiengedték, nézd. A Mandinertől átjött embernek. Tisza párt, Nova, azt is kiengedték. Esnyaló párt. Kiváló interjú. Azt is kiengedték. Unalmas. Hoppá, van itt kritika. Na, hát ott van itt, ezt a kritikát kiengedték. Hát. Érdekes. Félmillió megnézték, és egy nap alatt 20-an szóltak hozzá ezek szerint. Hát, érdekes. Nézd, ez legyen a legnagyobb baj. Itt igazából ez a videó a baj, ami fölötte van. Az a gond, hogy tényleg elég egyértelműen. Gyorsan beáraszták ezt is, mint a közteret annó. Nem véletlen, úgy tűnik, hogy nem volt ugye aznap Orbán Viktor jó reggelt Magyarországa, mert hát már, vagy hát másnap, nagy pénteken, hiszen csütörtök este már megjelent a Hont interjú. Mondjuk itt a VS-t nem teljesen értem, ez inkább egy ilyen baráti feat lett, mint VS. De nagyon leereszkedett Orbán ide, Hontékhoz nagyon izgi volt, jaj, megjött a hatalmas. Igen, megrázták a krumpliszedőjét egymásnak. Végre kaptunk egy kis egy buksi simogatást. Az Orbán Balázs akarták meghívni, de rátették CC-be az Orbán Viktort, és akkor ő meg magától válaszolt, hogy elmenne. Én nem értem. És ezt kapjuk 19 év után, ugye elvileg 2006-ban az Origón adott, az akkori Origón. Mi azóta hol adott? Hát azóta csak baráti médiumokban. Hát ez az. Hát igen, valóban. Úgy, igazad van, Ádám, még mindig nem adott azóta se olyan interjút, ahol kemény kérdéseket kaphatna, és ezzel leleplezte magát Hont András és az öt. Már több kérdés igazából ezzel kapcsolatban valóban nem lehet, hogyha... Tehát minthogyha azt mondaná az a csávó, aki a Jó reggelt Magyarország, Orbán Viktor Jó reggelt műsorban, ott azt mondaná, hogy egy független újságíró, aki kemény kérdéseket tesz föl Orbán Viktor. A kormánytól, a hatalomtól teljesen független. Gyakorlatilag ugyanannyira kemény interjú volt, arról beszélgettek benne, amiről a legfontosabb ugye, hogy Rogán lekerült a szankciós listáról, és akkor ezt hogy értékeli Orbán Viktor, de már arra nem sikerült visszakérdezni, hogy mi van a korrupcióval. Semmi, nem. Tisza pártról felmerültek ilyen kérdések, hogy akkor mi van a finanszírozásával, de ez meg nem Orbán Viktor fogja tudni megválaszolni, hanem ezt sokkal inkább majd a Magyar Péternek lehetne föltenni, aki pedig meglepő módon ugye nem ment el, és hát erről a sértődését a Hont András ezt mindenképp bele kellett, hogy szőjje be. Nem akar elmenni egyértelmű kormányzati propaganda termékeknek. De most már a Hont most már kiabálhatja élete végéig, hogy itt az Orbán Viktor, ő mindenhova elmegy, látszik, tehát mindenhova a demokrácia deficitet valójában Magyar Péter jelenti. És az, hogy Orbán Viktor pedig nem képes egyenesen válaszolni arra, hogy a Tisza párt indulhat-e a 2026-os választáson. Hát ez nekem is, én nem láttam ezt az internet, szerencsére csak részleteket, gondoltam, hogy megnézem, lehet, de most nem annyira akarom most már külön megnézni egy fókuszcsoportban, de hogy az a részlet, amikor így kétszer is kitérő válaszokat ad, hát nem megnyugtató, hogy inkább olyan, mint azt mondta volna, hogy hát még dolgozunk azon, hogy ne indulhasson a Tisza, ami tényleg most már szerintem, amikor már 51%-on áll a Tisza, ez nem tudom, ez hol gondolják, hogy ezt meg lehet úszni. Gyakorlatilag, hogy megakadályozzák egy párt indulását, ezt már nem lehet kimagyarázni, és az már tényleg a legorosszabb orosz gyarmat. Hát ugye arra fognak hivatkozni, mint amire itt Hont András olyan kedvesen, kellemesen fölvezett Orbán Viktornak, hogy Romániában a Georgescu azért nem indulhatott, mert túl jól futott a TikTokon. Ja. Ezért nem indulhatott, nem azért, mert illegális pártfinanszírozás, gyanúsan orosz kémnek tűnő emberek voltak a környékén, nem tudott elszámolni a finanszírozással. Dezinformációt terjesztett, amúgy erre is lehetne például egy törvény, nem? Vagy egy szuverenitásvédelmi hivatal vizsgálhatná az orosz dezinformációt, az amerikai dezinformáció és a kínai dezinformációval együtt. Úgy tűnik, hogy ez Hont Andrásnak pontosan ugyanaz, mint hogyha kimegy jól TikTok, a Vicperton. Azt mondták volna, a Vicperton nem indulhat, hiszen a TikTokon nagyon sok a feliratkozója. Követője. Szóval, és ezt így fölvezeti, és utána Orbán Viktor így helyes, hogy igen, hát ezt Romániában, hát ezt Magyarországon nem lehet megcsinálni. Nem, Magyarországon majd meglátjuk, mit lehet megcsinálni. Reméljük, hogy nem lehet megcsinálni, erre hivatkozna, meg a Marine Le Penékre hivatkozva, hogy akkor nálunk is betiltanak egy pártot. Hát ez nagyon necces területeken. Mondjuk az a baj, hogy a Fidesz szerintem retteg, hogy mi lesz, ha nem ők nyernek, mert nagyon sok csontváz van a szekrényben. Piacról nem tudnak megélni, más kezébe legyen a hatalom, azt szerintem olyan kiszolgáltatottságot éreznek ezzel kapcsolatban, azon kívül, hogy már óriásra dúzott a Fidesz és a baráti köre, hogy ott mindenki csődbe megy, és ezek nagyon félnek, és most már lassan kezdik látni, hogy a tiszta választáson biztos, hogy kikapnak, mint a szemét. De mi lett volna, hogyha olyan piaci rendszert építenek fel, ami megáll a saját Az már késő, lábán. Az már késő. Szóval most már biztos vagyok benne, hogy tiszta választáson a holnap is nagyon kikapna a Fidesz. És akkor most még vannak ilyen megoldások, amiken próbálkoznak, mint ez az interjú, de hogy ez már kicsit késő, túl kevés, túl későn. És akkor most ott vagyunk, hogy akkor nézik az alternatív módszereket, ami nem tudom, hogy úgy, hogy már a Tisza már nem most csírázik ki, hanem most már vezető párt, így más lesz a csengés egy Tisza párt ellehetetlenítésnek, betiltásának. Ez már nagyon ilyen hazárdjáték. Szóval ez nagyon, nagyon, hát nem tudják elfogadni, hogy egy demokráciában néha más párt is lehet a hatalmon, úgy látszik. Csak kérdés, hogy a nép erre hogy fog reagálni, ezen egy kérdés, amit nem tudna. Hát igen, ez, de nyilván most már mérik, majd biztosan közületek is sokan tudnak válaszolni ezekre a közvéleménykutatásokra, amiket sose fogunk látni. De hát igen, ezek érdekes próbálkozások. Legalábbis amúgy az ötben, édes Isten, úgy csinál Orbán Viktor, mint hogyha bárhova elmenne. Fel kell húzni ezt az új csatornájukat is, az ötöt is. Igen, és amúgy förtelmesen igénytelenül néz ki amúgy az öt csatorna. Ezt a green screen folyamatosan a Hont András szemüvegébe lóg, Orbán Viktor is úgy jutott tényleg, mint hogyha valóban, mint hogyha egy ilyen, nem is tudom, óvodás asztalnál ülnék. Kocsmában. Amúgy tényleg borzalmasan fáradtnak tűnik az Orbán Viktor, enervált, próbálja elmagyarázni, amit el akar, és pedig ő neki nagyon jók a képességei, ezt mindenki tudja. Eljárt az idő felette már. Meg elkényelmesedett, ez a kettő kombinációja. Meg arról beszélt, az is nekem nagyon furcsa volt, hogy a hátrafelé tekintés, az, hogy kiszivárogtatta ki az összödi beszédet, mert erről kellett beszélni ebbe az interjúban, ugyebár, és erre sem visszakérdezni. Hogy kiszivárogtatta ki az összödi beszédet, azzal ő nem foglalkozik, mert a hátrafelé azok néznek, akik már nyugdíjba vonultak, meg azok állnak bosszút. Mire utalgatunk, miniszterelnök úr? Na mindegy, de tehát azt is, hogy észrevett, hogy a politikusok hazudnak-e, ott is újra kell kezdeni a mondatot. Ennél az Orbán Viktor azért gyakorlottabb szokott tenni, meg jobb szokott tenni. Úgy tűnik, hogy ez tényleg az utolsó pillanatban valaki kitalálta, bedobták oda, nem volt megfelelően fölkészítve. Ugye a Szijjártóval kapcsolatban egy egyértelmű tévedést közölt Orbán Viktor, én nem feltételezem rögtön, hogy direkt behazudott, tehát hogy csak a felkészítése volt rossz ebben, akkor az kényszerítette a hazugságra, aki ezt a felkészítést tette neki, mert azt mondta, hogy Szijjártó Péter azért mondta, hogy csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz 2022. márciusában, két héttel a háború kitörése után, mert akkor még nem volt háború, és erre a Hont András, aki mindenről mindent tud mindig, nem kérdezett vissza, hogy biztosan akkor volt az miniszterelnök úr. De majd meglássuk, az pontosan fogja tudni, hogy Magyar Péter mikor mondott ellent magának. Amúgy nagyon helyesen azt is szóvá kell tenni, de az, aki csak egyetlen egy politikai párttal hajlandó így foglalkozni, hogy az szóvá teszi a problémás dolgait, és mikor ott ül vele szemben a számon kérhető, az egyetlen valóban számon kérhető ember, akkor nem kéri számon, hát az beárazza magát. Az a helyzet, az beárazza magát, és ezután azon megsértődni, hogyha valaki esetleg egy lapon említi őt az emberrel, a szalmabáb emberrel, aki interjúztatja Orbán Viktort péntekenként, Bohár Dániellel, Gönczi Gáborral, azon nem sértődhet meg innentől kezdve Hont András, én azt gondolom. Sikerülni fog magunk. Igen, mit tesz Hont András ezzel szemben? Megsértődik! Bogos Csaba ugyanis kiírt egy posztot, hogy akkor ez ő szerinte miért volt problémás, meg hogyan volt problémás ez az interjú. A posztolás ütemezéséről van szó, amit tényleg annyira nevetséges, hülye indokokat hoztak fel, hogy még renderelik. És akkor de ki volt küldve már, az Index már lehozta a cikkét, mielőtt kijött volna az interjú. Egyáltalán miért akkor renderelik? Én nem tudom. Lehet, hogy vannak ilyen előzetes renderek. És az alapján megírják a cikkeket. Hát igen, mert kiküldöd mondjuk 720p-ben fényelés nélkül, meg még green screen-nel. Uh-huh. És addig megírhatják a cikket, amíg te megcsinálod a green screen-t, beállítod a hangokat, ilyen szinten meg kell védenem. Aha. És mivel green screen-es... Nagyon szép green screen-es. Nagyon, igen. Nem, attól még ugyanúgy megterheli a gépet, hogy minden képen lyukasztani kell, meg még fényelni, meg minden. Uh-huh. Hont András nem ezt az érvet hozta föl, hanem azt hozta föl, hogy édes Isten, menjél vissza a Pécsi stophoz Puch László segge partjára. Minden orgánumnak elküldtük előbb a leíratot, és elküldtünk Orbánéknak is több részletet, ahogy minden vendégnek. Ugyanis ez az érdekünk. Maga a videó feltöltése pedig sajnos csúszott. Nagyjából 2 óra volt minden utómunkára, írja Hont András, elfelejtve ezeket a egész jó érveket, amiket te mondtál. Hát meg tényleg ez a stílus. Volt. Úgy már furcsa, mert akkor úgy volt, hogy megcsináltak az interjút, és rögtön elkezdte írni az Index, meg ilyenek a cikket. Aznap vették föl, és 2 órájuk volt egy utómunka egy 1 órás videónál. Ez azért. Szóval amikor mi most májusban jönnek új műsorok, volt egy próbaadás, az egy órás volt ugyanúgy, az, hogy szépen lehessen váltogatni a kamerákat, meg egy kicsit rendben rakjuk, az is egy napos munka volt, pedig ez nem egy ilyen nagyon-nagyon vágott videó lesz, mint a többi videóink, de hogy két óra alatt, főleg, hogy még green screenezni, hát akkor sok mindent megmagyaráz. Mondjuk akkor nem biztos, hogy green screen-nel csináltam volna. Hogy miért kellett ilyen sürgősen megcsinálni ezt? Tehát csütörtökön 3-kor posztolt Orbán, hogy kint lesz ez, hát most nem tudom, tényleg mikor volt ott pontosan. Bár ezt is leírta volna ebbe a fröccsögő mocskolódó kommentbe Hont András, ezt elfelejtette. Várjuk nyilván itt is a komment szekcióban. Várja, azt akartam itt még mondani, hogy itt azért válaszolt Bogos Csabi. Nem tudom, tehát most azért az átlátszott miért kell idehozni, de erre meg már nem válaszolt. Erre már nem válaszolt itt az itt felvetett kérdésekre, hogy mit kellett ezen az interjún két órát vágni, felmerült, hogy élőbe menjen, megkapta előre Orbán a kérdéseket. Ezeket amúgy nem is kellett feltétlen. Megkapta el Hont András előre a kérdéseket. Az a nagyobb kérdés, igen. Volt-e bármilyen kérés a stábja részéről, hogy valamit hagyjanak ki? A Telex, a 444, a Partizán is megkapta előre a leiratot és a részleteket? Vagy csak azok az orgánumok, amiknek úgy gondolták, vagy a miniszterelnök úr mondta, hogy legyen elküldve. Nagy kérdések ezek, kis válaszok se érkeznek rá, és hát aztán igen, Szegrédi Zoltán is elkezdett magyarázkodni. Tudták, hogy a Tisza influencerei őrjöngő videókban fognak fröcsögni. Hogy képzeli ezt? Hogy képzeli ezt a Szegrédi? Azért, mert emberek valamilyen álláspontot képviselve az interneten működnek és kritizálják az éppen aktuális kormányzatot. Hogy gondolja a Cegrédi, azok az influencerekről beszélek, akik már hamarabb csináltak ezt, mint hogy Tisza létezett volna. Igen, azok a Tisza influencerek. Érdekes. De amúgy Tisza influenceré lehet biztosan válni, és akkor Cegrédi meg szét esetleg visszautasítja azt, hogy ő Fidesz influencer, hogyha valakire azt képes mondani, hogy Tisza influencer. De az a jó, hogy így még el se készültek ezek. Tudod, hogy akkora propaganda videót gyártottál, hogy erre minden normális ember kritizálni fog. Azt gondolják, hogy ez egy megelőzés, hogy mindenki, aki ugat rá, az Tisza influencer, vagy csak elvárnám, hogy legyen egy, hogyha elmegy az Orbán valóban ott, és valaki eljátsza, hogy ő független, akkor talán fel is tegye a kérdéseket, vagy igazából ezzel pont, hogy beáraszta magát. Orbán nagyon bátor, tök ügyes, de Partizánba hívták is újra. Érdekes, hogy a Partizánba szerintem nagyon sokszor hívták már, oda valahogy ezt a levélre nem sikerült válaszolni, de amikor Orbán Balást hívják meg, akkor ő már megy is. Egy véletlen e-mail, amit megkapott, ez jó, ide megyek. Itt a Partizán, aki hetente ír nekem, azt nem látom. Ezeknek rég nem az a lényeg, írja Szegrédi Zoltán. Mit csináltok? Ezek nem azt akarják, hogy jobban vagy máshogy csináljátok. Ezeknek az az egyetlen ajánlata, hogy ne legyetek. Mert ez a szerep, ez a terep csak nekik jár. Hagyjuk már Szegrédi Zoltán, mindenki örül, hogy csináljátok az ötöt, mindenki nagyon örül neki, mert lehet rajta fröcsögni, nézd meg, hogy micsoda észét. Milyen hozzáállás ez, milyen köpönyegfordítás, milyen álságosság, milyen hitvány, védhetetlen álláspontok hangoznak el. Ebből remek műsorokat lehet csinálni, nagyon sokszor volt a Dévnek is, a Györének is műsora ebből, nagyon jó szórakoztató dolgok születnek ebből, tehát el van demózva ez az ellenzékiség. Más kérdés, hogy meg van vezetve a néző, más kérdés, hogy nincsenek kimondva tények, hanem helyette el vannak sinkofálva, és valami másról sikerül inkább beszélni, mint a lényegről, de ehhez meg mindenkinek szíve joga. Persze, legyen öt. Beszéljen a Szegrédi, majd beleszárazva a néző által. Itt a YouTube-on még szabad a piac. Beleszárazva. Hát amennyire szabad, ugye, kivéve, ugye, amikor megvásárolják a nézőket. Kettő, ha valaki csinálhat egy interjút Orbán Viktorral, akkor ezt elvállalja, ezt elfogadom. Ez tökéletesen jogos. Mindenki így tenne, egyetértek vele. Mit tartana helyesnek a társaság, amely most épp azt mondja, meg, hogy akármelyik kollégájukat zárják ki, a kormányinfóról a következő héten is visszamennek. Istenem, senkinek az volt a baj Orbán interjút ad, hanem az, hogy milyen kérdéseket kapnál. Még azt se tudták megszervezni 15 év alatt, hogy egyetlen témát kérdezzenek végig egy ilyen alkalommal, akkor megy körbe, amikor megy körbe a mikrofon. Az, hogy nem szervezték meg a 24.hu, a 444, a Telex, hogy nem jutok szóhoz, hogy nem szervezték meg, hogy ki mit kérdezzen. Ez a baj a Szegrédinek. Ha meg megszerveznék, az lenne a baja, hogy Soros Média hálózat. Hát ilyen, édes Istenem, az a baja a Szegrédi Zoltánnak, nem az a baja, hogy a sajtót visszaszorítottak így ilyen sarokba a parlamentbe. Régen volt benne Respekt ház. Most mi van benne? Egy csúcsok, ahol így lehet kiabálni, hogy országgyűlési képviselő úr, aki a mi fizetésünkből, a mi megbízásunkból, a mi pénzünk minket kezeli, válaszoljon egy kérdésre, és akkor így fogja észét, nem tudom, így egy pohár vizet, és így megy, bocsánat, telefonálok. És a Ceglédi Zoltánnak az a problémája, hogy a kormányinfón, ahol soha semmire nem válaszol a Gulyás Gergely meg a Vitályos Eszter, hogy ott nem szervezi meg magát a 24.444 meg a Telek. Komolyan ez? Meg a Magyar Hang, amit nem engednek be, a Direkt 36, az Átlátszó, amiket nem engednek be. Hát persze, Ceglédi Zoltán, megint a lényegről beszélünk. 3. Magyar Péter 14 hónappal ezelőtt tett ígéretet Hont Andrásnak egy interjúra, majd betegségre hivatkozva lemondta. Hát, most legalább bebizonyosodott, hogy milyen jól tette, hogy nem ment el. Nem, amúgy én szerintem az lenne a legjobb, hogyha mindenki elmenne mindenhova. Ez lenne a legjobb, hogyha mindenki elmenne mindenhova. De vajon a számon kérni a Ceglédi, hogy Orbán Viktor nem megy el a nyugati fényhez? Az a baj, hogy mivel végtelen propaganda médiát csinálnak, persze a legjobb lenne minden, aki mindenhova elmenne, de lehet, hogy az ember ideje az véges. És lehet, hogy például az ötben szerintem érdekesen elmenne Magyar Péter, de hogy mindenhova, lehet, hogy jobban jár, inkább ahelyett elmegy egy másik vidéki településre beszélet mondani. Most mondtam valamit. Úgy látszik, nem vagy elégedett a Ceglédivel. Nem, szerintem ez rendkívül nyomorult ez a magyarázkodás. Amúgy azzal egyetértek meg ezek a képek, hogy ott örül az Orbán Viktornak a Ceglédi, és akkor hogy néz rá, meg mit. Nem, persze. Én is nagyon örülnék, bejönne ide az Orbán Viktor. Az, hogy Magyarország miniszterelnöke ott van, az egy megtisztelő dolog. Én ezt átérzem. Nem ezzel van a gond Ceglédi Zoltán, azzal van a gond. Vegyük már észre, hogy itt írja, hogy szerint ez egy jó interjú volt. Nem volt egy jó interjú. Miért nem lehet amúgy kemény kérdéseket föltenni. Ez miért ördögtől való? És nem fogom, nem értem. Nem értem, miért jó ez Ceglédi Zoltánnak. Aztán meg majd elmondják, hogy ők mindig is nagy ellenzékiek voltak. Ők kritizálták az Orbán kormányt, és hogyha majd itt lesz a Tisza kormány, és akkor most meg a Tisza kormányt kritizáljuk. Az a gond, hogy több tel neki mindkettőből képességeit tekintve. Ezek döntések, hogy ezt a döntést hozzák, hogy nem teszik fel azokat a kérdéseket, és megvédik ezt az interjút, amiben nem sikerült föltenni a kérdéseket. És elfogadom. Kevés idő volt. Valóban kevés idő volt. Ez sikerült. Akkor ez beárazza az ötöt. Hogy nálam... Nem? Én szerintem, hogy ez akkora lehetőség Orbán Viktort kérdezni, hogyha mondjuk azt mondaná, nekünk mondaná, hogy délután jön ide interjúra, én azt mondom, hogy lehet, hogy megpróbálnánk, de hogy... Biztos, hogy igent kéne mondani, nyilván. Igen, de az egy geciség lenne, hogy jövök délután, mert egy ilyen interjúra jön, lehet, hogy azt mondja, nem. Mert bocsi, hogyha már Orbán Viktor jön, és 15 éve hatalmon lévő embertől, én fel akarnék készülni rendesen. Valószínűleg a Partizán készül, hogy szóval mondjuk nekik van lehet, hogy kapacitásuk arra, hogy már be vannak készítve dolgaik, de hogy nem szeretnék akkor egy olyan felkészületlen interjút egy Orbánnal szemben. Akkor hozzám jöhet az Instámon, nyomhatunk egy élőt miniszterelnök úrral. Én szívesen vállalom. Én azért egy-két kérdést föltennék. De bárki, csak ne az legyen, hogy délután több követőm van, mint az ötnek volt, amikor elment. Na, miniszterelnök úr. Továbbra is azt mondom, hogy a Partizán az egy bevállalás lenne. Az lenne, tény. És érdekes, hogy a Magyar Pétert is szétszedik ott. Úgyhogy ott nem lehet. Legalábbis beleállt a kérdésekbe. Hát részrehajlásai így nehéz úgy vádolni. Nyilván ellenzéki, például vannak kifejezetten ellenzéki műsorok, vagy hát kormánykritikus műsorok, akik kimondottan már nagyon legük van a Fideszből, mint a Ruf Bálintinknak, érthetően nekem is. De attól még azt nem lehet azt mondani, hogy kérdés... Munkásságukból is miért ne lehetne amúgy elege? Ez is egy nagy ki, miért ne lehetne elege ebből a munkásságból valakinek? Ja, mindegy, csak arról beszélek, hogy bocsánat. Nem lehet azt mondani, hogy nem korrektek, vagy nem mindenkivel beleállósak. Hogyha tényleg azt el akarja hitetni Orbán, hogy most kritikus médiához megy, akkor talán ott kéne kopogtatnia. Addig nehéz lesz itt szülni még pár ilyen propaganda médiát, és oda elmenni, ez már senki nem veszi be. Már nem annyira veszik be az emberek, mint régen ezeket, és nagy vállalásoknak nem tűnnek, úgyhogy ez kevés lesz itt ahhoz, hogy megfordítsák a trendeket szerintem. Hát nem tudom, várom majd az Orbán Viktor Csani Channel interjút, vagy nem tudom, mi jöhet még. Megy a Kimittyúba. Kimittyúba. Hát figyeld, mit csinálok a nemzetgazdasággal? Fog meg a sörön? Vagy a köztérre elmegy, mert ó, jó kis felemelkedő csatorna, vagy nem tudom még mi van éppen, amit a mi pénzünkből hízlalnak. A Dópmenhez majd el fog menni, arra még tudnék fogadni, de hogy ez az az érdekes ezzel, hogy kit győz meg ezzel Orbán Viktor? Kit győz meg? Ezzel max a szavazó bázis csökkenését tudják valamilyen szinten visszafogni, hogy valamit azért csinál. Nyilván nem csinálnak semmit, akkor sokkal jobban csökkenne a szavazó bázisuk. De hát így is. És ezzel új szavazókat nehéz megnyerni. Mivel lehetne új szavazókat megnyerni? Azzal például, hogyha ki lennének mondva ezek a problémák, amit mindenki lát, és valamit tennének ha azért, hogy ezt megoldják. Mutogatják, hogy rohadnak a kórházat. Mutogatják, hogy rohadnak a kórházat. Amúgy te ezt amúgy ez, ilyet még nem próbáltak. Ez egy újdonság. Valaki azzal kampányol, hogy milyen rossz, amit eddig csinált. Sőt, nem teljesen újdonság, hiszen Libériában volt az a miniszterelnök jelölt, aki azzal kampányolt, miután egy polgárháború után kiírtak választásokat, és azt mondta, mert mindig a pucérsek tábornokra gondolok, de nem ő volt, hogy ő csinálta ezt, hanem a Taylor mondta. Az volt a plakáton, hogy Taylor megölte apámat és anyámat is, úgyhogy rászavazok. A közvélemény kutatásokat kicsit beáraszta itt az Orbán. Nem a Század végre és nem a Nézőpont intézet közvélemény kutatásait idézte azzal kapcsolatban, hogy most Tiszaelőnyt mérnek a közvélemény kutatók, hanem azt mondta, hogy ez volt 2021-ben is, és 22-ben mégis nyertek. Tehát gyakorlatilag azt mondta, hogy azok voltak a hiteles mérések, amiket nem az ő hozzájuk közel álló cégek mértek. Hogyha átmész arra a Vox Populi választási kalauz Facebook bejegyzésre, vannak képkivágatok is erről, és itt láthatjuk, hogy a Nézőpont intézet például stabil Fidesz vezetést mért egész 2021 nyáron és őszén is, ahogy a Század vég is, ahogy a Real PR 93 is stabil Fidesz győzelmet mért, a folyamatokat tekintve is a Nézőpont ugyanitt mutatja, hogy igen, folyamatosan vezet a Fidesz, és most erre hivatkozik Orbán Viktor, és a Deák Dani szokott ilyenekkel ügyesen, okosan visszaemlékezni erre, nagyon ügyes, hogy hát régen is, tehát 21 őszén is ellenzéki előnyt mértek. Hát ugye azok a közvéleménykutatók, amiknek a szavára lehet adni. Hát ezzel áttételesen Orbán Viktor igazolta, hogy a Század vég, a Nézőpont és a Real PR 93 Kft. Által bemutatott közvéleménykutatások számára hiteltelenek. Ugyanis nem ez volt a valóság akkor. Hát, itt most szerintem egy kicsit más a helyzet, az amúgy is billegett, amúgy is jött a háború, itt most szerintem sokkal-sokkal nagyobb kiábrándulás van a Fideszből, szóval valószínűleg ők is tudják, hogy ez az 51% az most reális, és ezért is látható minden mozdulatukon a pánik. Pedig amúgy az az érdekes, hogy ugye a végén, de mindegy, az még ugye fél évvel később volt, de tehát a vége valóban az lett, hogy 3 millió szavazat érkezett a Fideszre, és 2 millió az ellenzékre, nagyságrendileg. Végül is valahol igazuk lett ezeknek, de hát nem erre hivatkozik Orbán. Kitört egy háború, ugye? Kitört egy háború, volt egy kis pánikkeltés. Még hozzátartozik az is, Orbán azt is elmondta a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban, hogy Matolcsy György azt hát számon kérhető, és számon is lesz kérve, ehhez képest nem annyira folyik a nyomozás a Telex cikke szerint. Lázár János pedig elmondta, hogy Magyar Péter gyűlöletre haragra épít, mint ahogy Orbán Viktor elmondta, hogy ők nem keltenek gyűlöletet, hanem a Fidesz a nyugodt higgadt erő, ami ugye nem plakát kampányokon próbál mindenkit megfélemlíteni, meg mindenféle mocskolódással. Ja, valótlanul, és biztos. Igen, az a valótlanulban be van mutatva, hogy milyen higgadt polgári keresztény. Megállítok a Partizán is csinál egy hasonló doksi filmet, vagy nem hasonló, hanem valamit mondott a Marci, hogy lesz valami. Pont a kampányokról, hogy arról, amit Orbán Viktor mondott, hogy a Fidesz az nem gyűlöletkeltő és nem félelemkeltő kampányokkal operál. És erről lesz majd egy Partizán videó, amit azt én is nagyon várom, nagyon jól hozzá tudjuk majd csapni ehhez a gondolathoz. Ja, meg tök jó, hogy most van egy idézet, amit hozzá csaphatnak ahhoz a videóhoz. Igen. Egy jó lesz ilyen cold open-ne. Igen. Ez csúnya ötös háttérrel. Közben Magyar Péter pedig vitára hívta Orbán Viktort. Majd meglátjuk, Orbán Viktor, hogy ítéli meg, hogy ez értelmes beszélgetést lehet ott folytatni. Hát szerintem jön egy választás egy év múlva, két legerősebb párt, a Fidesz meg a Tisza. Akár egy vita is érdekes lehetne, nem? Akár lehetne. Akár érdekes lehetne. A száj és körömfájás úgy tűnik, mégse tűnt el. Pedig nem azt mondták. De vajon kinek a hibája ez? Így kizárható, hogy a vírus a széllel került oda. Ezt mondta a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal elnöke. Nemes Imre szerint biztosan kijelenthető, hogy itt emberi mulasztás okozta a ragadós száj és körömfájás megjelenését. A telep igazgatója az a Bóna Szabolcs, aki a Tisza párt szakértőjeként korábban bírálta a kormány védekezéssel kapcsolatos intézkedéseit. A Tisza párt hibája? Azt gondolhatnád, hogy a Tisza párt hibája, de valójában egy sokkal megátalkodottabb embernek a hibája. Ellátogattunk a településekre, Bábor. A Marci! Megint a Marci! A svédek NATO csatlakozása után most a száj és körömfájás az, amit terjeszt. Ahol a dögtemetők vannak, illetve a közelben gazdálkodó Bóna Szabolcshoz, a Tisza agrárpolitikai szakértőjéhez. Gulyás Márton és több főstábja az elmúlt napokban végigjárták lényegében a teljes környéket, ahol megjelent a száj és körömfájás. A vasárnap közzétett videóban látható, hogy védőfelszerelés nélkül sétálgattak a fertőtlenítőpontok környékén, és meg is fogták az ottani eszközöket. Az általunk megkeresett... Ők voltak. Ki a hibás ilyenkor? És visszamentek az időben. Nem, ez után jelent meg az új kitörési pont. A kérdés az, hogy ki a hibás? Tehát van egy állami intézkedést kívánó probléma, le kéne zárni ezeket a védőkörzeteket, ugye nem kéne, hogy emberek bemászkálhassanak a dögtemetőkhöz, nem kéne, hogy emberek bemászkálhassanak a fertőzött területekre, és aztán nem állott senki, nincsen fertőtlenítés, és... Ki bejár mindenki? Hát, és történik ott egy újabb kitörés. Ki a hibás? Nyilván, Gulyás Marci, minek ment oda? Ugye? Minek akarta tájékoztatni az embereket? Miért nem kussolt szépen, és a Várti így, miért nem beszéltek össze a kormányinfón, hogy melyik kérdezi meg ezt? Ugye? Valószínűleg ez lett volna az egyetlen egy dolog, amit lehet tenni, és akkor Gulyás Gergő meg elmondta volna, hogy minden rendben van, bár én nem tudok semmit erről. És akkor minden rendben, és mindenki mondhatta volna, hogy nagyon jó. Nehogy véletlenül az emberek tudni akarjanak valamit, valami problémáról, ami bedöntheti az egész agráriumot. Nem akartak kamerán kell állni. Gulyás Márton arra panaszkodik. Ezt itt is épp látjuk, hogy az útról épp elkapják a vírust, hogy mennek el. Környéken élő gazdák nem akartak. Amúgy át lehet mondom hurcolni. A fő útról annak kameráznak. És nem engedték be őt. Kihúzolek oda valami bentézét kamionnal. Mondjuk szerintem az sok autó elmegy. Sok autó elmegy, de hogyha igen, nem az a probléma, hogy a Gulyás Marciék is ott gurulnak, hanem hogyha nincsenek úgy lefertőtlenítve ezek a teherautók, már pedig a Marciéknak a riportjában, hát ezt elfelejtették bevágni a híradóba, de kiderül, hogy azért nagyon nehéz úgy lefertőtleníteni meg teherautókat is, úgy elvinni a dögkutakba ezeket a tetemeket, hogy semmiképp ne kerülhessen ki a fertőzés, ez nagyon veszélyes művelet ezeket elhurcolni. Nyilván közben amúgy persze senki nem szeretné, hogy az ő falujában legyen egy ilyen temető, de az, hogy oda lehet menni, és amúgy képeket lehetett készíteni például, hogy lógnak ki a teheneknek, a tetemeknek a lábai a földből, úgy vannak el. Hát, gondolom, az is a Partizán hibája, bár nem ők voltak azok. Bóna Szabolcs, a Tisza párt agrárszakértője, ezzel szemben több mint fél órás interjút adott a Partizánnak. Micsoda bűn. Fél órás interjút adott a Partizánnak. Kordányi Mezőgazdasági ZRT-nek vagyok a vezetője. Néhány nappal Gulyás Mártonék forgatását követően pedig kimutatták a fertőzést a Rába-Pordányi telepen. Most csak nem 875 szarvas marhát. Ő hibája, elképesztő. Hát ez tény, hogy időrendi sorrendben valóban így történt. Marciék körbejárták a fertőzött környéket, majd elmentek, interjúztatták a vezetőjét ennek a telepnek, majd ezután a telepen is felütötte fejét a száj és körönfájás. Bezersertést kell leölni. Ez egy jelentős probléma, amivel foglalkozni kell. Ki interjúztatja most én? Hát meg az M1. Szabolcs márciusban az M1-nek beszélt arról, hogy mennyire komolyan kell venni a ragadó száj és körönfájást. Sőt, Magyar Péter tanácsadója Gulyás Mártonnak is arról beszélt, hogy könnyen terjed a fertőzés. Nem véletlenül van benne a nevében a ragadós. Bármi tudja szállítani, terjeszteni a ragadó. Nem büszkék lehettek, amikor ezt a hülyeséget kitalálták amúgy. A sága pedig olyan, hogy minimális vírusmennyiséggel történő találkozás is katasztrófához vezet, és ha bekerül egy állományba, akkor annak a terjedése nem megállítható. Kirakott egy posztot is Bóna Szabolcs, mint itt a propaganda média túlkapására ez kiváló példa. Az, hogy itt már olvashatjuk, hogy akkor a Gulyás Marciék és a Partizán hibája egyenesen az, meg a Direkt 37 terjed. Hibája, hogy az Orbánék lopnak, nem? Az az ukránoké ugye elvileg. Ja, jó, jó. Majd kiderül, hogy ki majd kitalálják. De aki viszont tájékozottabb, az, vagy legalább olvasta ezt a posztot, amit a híradóban is bemutatnak, csak nyilván áttekerik gyorsan, és nem emelik ki a lényegét, az rögtön mondhatja is, hogy hát a Partizán nem is járt a telepen. Nem mentek be a telepre, hanem az irodában beszélgettek ez a Bóna Szabolcssal, ő is ezt írja le. Ugye még emlékezhettek esetleg arra is, hogy a betegség terjedése alatt maga a miniszterelnök is csak kívülről jelentkezett be, ott készítettek vele riportot, nyilván nem ment be senki a telepekre. Tehát amúgy a fertőzött telepre nem ment be Orbán Viktor, de hát a többi telepre se enged csak úgy be embereket egy ilyen időszakban. A hatóság tartotta kinn az Orbán Viktor, joggal merülhet fel a kérdés, amit a hatóságok nem engedik a miniszterelnöknek, hogy bemenjen, azt így a Partizán meg megteheti nyilvánosan. Hát úgy látszik, hogy nincs elég hatalma a kormányzatnak ebben az országban. De ha nem tudunk a témában tájékozódni, de mondjuk logikusan és kritikusan tekintünk az ilyen szalagcímekre, akkor már rögtön az nem stimmel, hogy hogyan lehet a Partizán felelőssé tenni egy betegség terjesztésével, aki sajtós és nem pedig döntésre jogos. Nem nem ő dönt, nem ő hozza az óvintézkedéseket, nem ő dönt arról, hogy a telep látogatható vagy nem, hogy milyen óvintézkedések szükségesek. Ez rendkívül szomorú, hogy ezek a sajtóorgánnak nevezett propagandisták, propagandaírások már nem csak arra veszik a fáradtságot, hogy legalább igaz lenne, amit leírna. Legalább annak tűnne, legalább igaznak tűnne, de már úgy tűnik, hogy erre se veszik a fáradtságot. Csak kibetítened a mémeket? Már mémelhetni sem mémelhet. Ez az egész 5 perces blokk egy mém. Igen, valószínűleg erre fognak hivatkozni. Közben pedig mindannyian látjuk, hogy nagyjából olyan ez, mint mikor a Szovjetunióban azt mondták egy ilyen iszonyú vastag falu épületre, hogy hát az csak egy tésztagyár, miközben mindenki tudta, hogy nem tésztagyár. Eljutottunk ide is. A partizán nem csak a svéd NATO csatlakozást akadályozta meg, hanem úgy tűnik, hogy a hatékony küzdelmet is a száj és körönfájás ellen, amit a múlt héten győztünk le, de most akkor mégse győztünk le. Amúgy itt van a peresztegi dögtemető, ott nem sikerült még körbekeríteni. Minden nem lehet. Hát mindent azért tényleg nem lehet, hogy például megfelelően védekezzünk erre megfelelő. Hát 300 millió forintot adokáltak erre, ja. És mit lehet még tenni? Hát elvitte a partizán az 1%-át az adónak. Bassza meg nem? A partizán. Ő vitte. Hát abból milyen kor, mennyi WC papírt lehetett volna venni a kórházat. Ugye? Csak úgy viszik az adó 1%-át. Ez nem csoda, hogy nincs mindenre. Elképesztő. Emiatt van. Felháborító. Ez magyarázatot követelünk Gulyás Marcitól. Miért kellett tovább terjeszteni a száj és körönfájást, ugye, mert megnéztük a híradót, úgyhogy tudjuk, mindent tudunk most már. Meglepő hír, a DK csinált valami hasznosat. Ez a legnagyobb hír ebben, igen. Ki kell adni, hogy milyen feltételek mellett vette fel a kormány a 400 milliárd forintos gigahitelt a kínai bankoktól. Ez nem márt, hogyha felvettünk egy hitelt, akkor tudjuk, hogy mik a feltételek, nem? Húsolj már, miért lenne erre szükség? 400 milliárd. Igen, de amúgy ott van alatt egy másik cikk, hogy még egy hitelről már mentek tárgyalni. Ja, pedig én tudok egy 400 milliárd forintról, ami eltűnt itt is. 5-600? 5-600 is volt. Lehet, hogy nem kellett volna hitelt fölvenni. Hogyha mondjuk nem kéne adni dubai ház bizonyos embereknek, de hát megértem, kinek ne kéne. És mondjuk új irodaházak, az is fontos. Vagy annál lett volna fontosabb dolog? Nem. Csak nem. A MÁV-nak is kell új irodaház. Persze, a MÁV-val az egy probléma van, hogy nem, tehát hogy hol fognak ülni a irodisták, mert ugye otthon nem lehet. Nem. Azt mondta a Lázár János, hogy azt még egy piaci cégbe se lehet megengedni, hogy otthon üljenek az emberek, úgyhogy ezért kell az új irodaház, mert a Lázár János beverte a fejét és akkor mondta, hogy mindenki jöjjön be az irodába. De ő nem ment be mondjuk lehet aznap. Pont a Tibor székelet. Hát a Tibor az egyetlen, akit ismert, aki tudott építeni. Ez nem tudom, hogy amúgy miért volt titkos, de az Államadóság Kezelő Központ ellen nyerte a pert a DK. Úgyhogy el kell mondani, hogy milyen feltételekkel vett fel a kormány 1 milliárd eurós hitelt. Jó, van ez így. Korábban soha nem látott kékes-zöld színt fedeztek fel a kutatók. Ez mit szólsz, Csoki? De ez egy látható szín, kékes. Hát nem látható amúgy, csak úgy stimulálták a receptorokat mesterségesen, hogy egy olyan színt láttak amúgy, amit nem szoktak. Olónak nevezték ezt a színt. Minek? Oló. Az M-csapokat stimulálták, amelyek olyan színjelzést küldenek az agynak, amely szín a természetes látásban nem fordul elő. Annyira furcsa, nem? Hogy azt gondolod, hogy ott az összes szín. Vagy nem, mert van olyan szín, amelyet nem látunk, de hogy így az ember megszokta, hogy azért vannak a színek, és mennyire korlátolt az agyad az érzékszerveid által, és például ugye nagyon nagy tartományban nem hallunk, nem látunk, és akkor nem tudsz elképzelni egy új színt. Egyszerűen akármelyik törölöd a fejed, nem fogsz tudni elképzelni egy új színt. Nehéz, főleg úgy, hogy ugye tehát a meglévő színskálán gondolkozik az ember születése óta mondjuk, valóban nehéz. Most hirtelen nem tudtad elképzelni? Hirtelen most nem tudok elképzelni egy ilyen színt, amilyet még soha nem láttam. Ja, de lehet, hogy azért emberek fizetnének, hogy őknek is stimulálják a szemüket, és olyan színeket lássanak, amiket amúgy soha nem láttak. Bár amúgy az igazság, hogy nem, azért néha van, hogy az ember olyan színeket lát, amit még nem látott, mondjuk egy olyan naplementét látsz valahol. Vannak vagy szép dolgok, igen. Én arra emlékszem, amikor voltam egy másik kontinensen egyszer, akkor ott a Indiában ilyen más színek voltak. Más színű volt a naplementé. Más illatok. Más illatok is voltak. Az tény, de hogy máshogy néznek ki a dolgok. Meg tudod, a Breaking Bad-ben mondjuk, amikor Mexikóban vannak, és akkor ott van az azért sárga minden. Ja, igen, úgy derül ki, hogy Mexikóban vagy. Hogy de sárgát már láttál. Hát igen, de így kinéző dolgokat még nem nagyon láttam. Mi is máshogy nézünk ki, mint ahogy ti láttok minket. Nem a valóságot látjátok. Honnan tudták, hogy ugyanazt a színt látják? Ugye az age old question, ja. Hogy honnan tudod, hogy hogy akkor ez... Szerintem arra vannak módszerek ezt megoldani, főleg, hogy a biológiánk elég hasonlóan működik, de hát vannak szintévesztők, meg vannak, akik bizonyos szinttartományokat rosszul látnak, hogy összekevernek, szóval ilyen létezik amúgy. De mindig érdekes belegondolni, hogy még így ezzel a csomó érzékszervünkkel is végtelen sok dolgot nem tudunk a világról, amit meg lehetne tudni, és ugyan, még lennének egyéb érzékszerveink is, amik vannak valamilyen állatoknak. El sem tudok képzelni, hogy ez az érzékszerv hogy működik, hanem próbáld valamihez hasonlítani, vagy a látás, vagy a halláshoz hiába. Teljesen más az egész. Galam GPS. Vagy a denevérek, hogy nem tudom. Ilyen ultrahangos látást, azt szeretnél? Nem tudom. Vagy az, hogy ki tudsz szagolni a vért egy kilométerről a tengerben. Hát vagy majd beszélni kell a UFO kutatókkal, mint a Pataki Attilával, vagy lehet, hogy az UFO-knak más érzékszerveik. Ja, én biztos vagyok benne, és szerintem el is tudná ezt mesélni, hogy milyenek vannak. Az érdekel. Csak azt... ugye én földi halandóként nem érteném, mert nem tudom hozzá hasonlítani máshoz. Igen, de lehet, hogy ugye nem is csak UFO-król beszél, hanem vannak ilyen mindenféle csillaglények, vagy nem tudom. Ez a spiritualitás is keveredik, szóval egy másik síkon vannak. Akkor most ezt hogy képzeled el? Korlátoltak vagyunk. Tudsz érzékelni 4 dimenziót, ennyi az egész, amit érzésed. Az idő az ráadásul egy olyan, amit nem is feltétlenül jól tudsz érzékelni. Nem, az se lehet. Nincs egy rendes érzékszerved, csak az órán. Azt látod, hogy rohan az idő, és már 15 éve ebbe élek. És akkor van valaki, aki meg ezen felül x nem tudom hány dimenzióval följebb él, és akkor neki ez mindegy, tök más perspektíva. Emberek rakásérzékszervel és a kritikus gondolkozásig nem tudnak eljutni egyesek, vagy azon elképzelni, hogy lehet más, mint ez az ország is, vagy más tények is léteznek, mint a propaganda. Ez van. Mindegy, legalább van egy új szín, az oló. Tudod, milyen a nagy gurítás, hogyha ebbe az új színben jönne a mörcsünk, és sehol másra nem lenne ez a szín. De ezt nem csak úgy sikerült érzékelni, hogy bele kellett nézni valamibe? Hát igen, de nem lehetne valahogy megoldani? Az azért elég epik lenne, hogy ez a szín még nem létezett, mielőtt mi a mörcsöt csináltunk belőle. Vagy azt mondjuk, hogy figyelj, ezeken a mörcsöken is van egy szín, max te nem látod. Hát nem tehetek róla. Majd ugye pár millió év múlva. Igen. Majd meglátod. Erre kell ugye így trenírozni a szemedet. Nézd, sokáig így nézd a mörcsöt, hogy ott van rajta az óló. Tibeti szerzetesnek, és akkor egy idő után képes lesz. Vagy az. Örülünk, hogy ez is volt. Mi is várjuk Orbán Viktort amúgy, akármikor jön, mi ki fogunk találni egy műsort. Szóljon, 2 órát kérünk, fölkészüljünk legalább. Csak az lesz, hogy ugyanezeket a kérdéseket föltesszük. Ja, vagy hirtelen leül, azt mondjuk, hogy egy vendégműsorvezető fogja most tartani, és Gulyás Marci adjön. És kiszalad. Nagyon izgalmas lenni, hogy elszaladna. Dehogy is, gyűjjék ide, miniszterelnök úr, majd mi meginterjúztatjuk, nem vagy, de Gulyás Marci nem tudta elintézni, hogy oda menjen hozzá a miniszterelnök úr, mi meg igen, hogy ide jöjjön, akkor már csak megcsinálsz. Megoldjuk. Megoldjuk, miniszterelnök úr. Hát jöjjék már! Na jó, de addig is, hogyha a miniszterelnök nem is jön el, holnap egy vendég el fog jönni, úgyhogy én holnap nem leszek itt, de Csoki és egy vendég holnap is itt lesz. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.